Si todo fuera trascendente, convulsivo, estremecedor, nos volveríamos loco. El peso de la intensidad nos aplastaría. Benvinguts a l'Assemblea Maharas, un dominical intranscendent. Barcelona, 21 d'octubre 2007. Això és l'Assemblea de Maharas. A Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Contrabanda FM no és única. És autèntica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. Barrios lindos, bonitos, recién reformados para el alto nivel del europeo de hoy en día. A ver quién será, el que pondrá los billetes sobre la mesa. Barrios en venta. Des de l'Ajuntament plantegem un nou model de ciutat. Destruirem els barris vells i construirem ponts perquè visquin els antics veïns. Passi, passi que veureu el barri ple de vida, de botigues fashion, una mica en obres. Però no es preocupin perquè aquests edificis d'aquí al davant van fora, I ja no haureu de patir ni la roba estesa ni l'olor de menjar espaciat. Passi, passi. Jornada de encuentro y debate de luchas vecinales. Sábado 20 de octubre. No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden. A partir de les 11, exposició i presentació de barris i col·lectius. A les 2, paella boníssima. A les 4, debat sobre estratègies i alternatives de resistència col·lectiva. Barris en lluita, dissabte 20 d'octubre, al Forat de la Vergonya, entre el carrer Metges i Jaume Giral. Metro, Arc de Triomf. Narco, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente. Lleva plata del lavado. Contrabandits, contrabandides, hola, bona tarda, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Maharas, això és Contrabanda FM. Estem en el 91.4 i a www.contrabanda.org. I just a temps s'han sentat ja a la taula corresponent tots els contertulis d'avui. Bueno, començarem a presentar-nos, no? Hola, bona tarda, soc Eduardo Manos Tijeras, per qui no em conegui, i he vingut a participar avui a l'Assemblea de Maharas. Molt bé, ho farem col·loqui. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Tenemos un invitado contrabandista? Pues aquí presente el profesor Bacterio Doctor Tirano, que se me ha dormido las piernas y no me he podido sentar, no me he podido levantar de la silla, así que me quedo. Una rampa le he cogido. Una rampa. Muy bien, está un servidor, Néstor Chemanjara. Hoy comienzo yo a la taula de sons, pero seguramente seré expulsado en poco temps. Bueno, bueno. Farem una rotación. No seremos tan atacantes. Rollo NBA. Y tenemos un invitado avui, el Jordi. Hola, bona tarda. Primer cop que vens als Maharas. Primer cop, sí. I a... molt agraït. No sé si tinc el nivell de maharisme que teniu vosaltres. No? Sí. Això ho veurem ara. Et forçarem. Sí, home, sí, jo crec que sí. Jo crec, o per sobre o per sota, però... Bueno, jo crec que Mahara s'és, no? Sempre. En el fons és una cosa més que re interior. Doncs pues bueno, ja veieu avui una presència bastant masculina, cosa que últimament no era habitual, però no us preocupeu, que en principi la Tetília vindrà en breu. L'esperamos. Segurament està ara mateix corrent, estressada, per baixant les Rambles. Me imagino. O bueno, cagant-se en la metro, en Renfe, en una d'aquestes institucions que ens fa la vida tan fàcil. Sí, no? Bueno, doncs pues avui què parlarem, avui? Què farem, el programa d'avui? Bueno, doncs avui parlarem una miqueta del que va haver-hi ahir, en el Forat de Vergonya, però amb el Jordi també parlarem una estona. Mm-hmm. Jo aprofitaré de dir alguna cosa que... Bueno, llegir una cosa que havia portat pel Rizoma, però ja m'imaginava que no arribaria a tenir temps i que ho faria aquí, que és un dels llibres de l'editorial Anagal, que està molt bé, I a veure si un dia els portem aquesta gent també aquí al programa. Jo me comprometo a escriure'ls i vale. Invitar-los. Ho acabes de fer en directe, eh? Ho acabo de fer en directe, ja ho sé, tio. Jo sempre he tret les coses per fer-ho. Jo és que us diria, si no m'equivoco, hi ha contrabandistes implicats. Sí, per això... Un pulpero... La idea és que ho tenim bastant fàcil, eh? O sigui, no tens excusa. Per això, jo què sé. Molt bé, doncs d'això, de les jornades de Barris en Lluita que hem escoltat ara fa un moment la cunya, el Jordi que ens va parlar d'unes jornades i segurament, si forcem i aconseguim, ha venit a hablar de su libro, com a l'enyorat... Però sin libros... El muerto ya difunto, señor Umbral. Com a l'enyorat Umbral, Bajara donde los haya, i bueno, musiqueta, parlar d'algun festival, d'alguna coseta, i com sempre, invitant-vos a que participeu al programa, no? Ja sabeu que veu trobar un telèfon... que segueix sent 16 anys després el mateix, i llavors és que no canvien. Bueno, no vamos a dejar telefónica, ¿no? Pues sí. Ja, sí que l'hemos dejado, ¿no? Precisamente sí. Este mes podemos ya decir orgullosos... ¿Y ya no pagamos línea? ¿Y la cuota de...? Y pagamos, pagamos a otros que no son menos hijos de puta, que el claro. Jefe, si no me equivoco, sí. Es un... ¿Quién es? Si no me equivoco, es el mismo de Telepizza. Que, la bueno, aparte ya de cómo funcione una cosa como Telepizza, sí soy yo que le quito los cables, señor Mazzara. Lo vuelvo a poner, ¿no? Fue... Sí, bueno, igual eso le produce no, interferencias, claro. Pero tampoco lo sabemos seguros. Espera, me'n recordaré. Doncs, deia, ¿no? El senyor aquest, el... si m'ho pico, és el de Yastel. No sé si encara és el dueño, perquè com se compren i se venden i tal i qual, però és un personatge, bueno, un exiliat cubà d'aquests de Miami, que té un discurs pro-americà i pro-capitalisme bastant heavy, que diu que... En una entrevista li preguntaven sobre què havia estat fent durant un any de la seva biografia que no hi apareixia, i es veu que, bueno, s'havia descobert que havia estat un soldat al Vietnam, i quan li preguntaven què havia fet durant aquests anys, deia algo així com estava defendiéndole a usted por la democracia en contra del comunismo, no? Aquest també l'haurem de portar, eh? Compromets sí. També? Aquest compromets de portar. Sí, bueno, no sé, igual se ha canviat de mòbil, lo tenia, porque yo hablo mucho con esto, gente, con grandes empresarios. Pide igual. Muchas pizzas. Sí. Molt bé, pues, bueno, tot això i més a l'Assemblea Majares d'avui, que estarem fins a les 9, ja sabeu, 91.4, www.contrabanda.org. I mira, va, ja que estem parlant de gente de bien i de màfies vàries, comencem amb música adequada. Sintonia Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Això és una emissora lliure, no comercial, de la ciutat de Barcelona. Contrabandistes, contrabandits, estem ja a l'assemblea Majares més o menys ja aposentats. Recordem que estarem fins a les 9, són 2 hores d'emissió. Estem en directe avui diumenge, dia 21 d'octubre, i en diferit els dijous de 10 a 12 del migdia. Recordeu també l'opció podcast, fàcil, a un blog Majara, que és majares.contrabanda.org. Bueno, i amb tot això, ja que per fi sembla que estem al complet, com podeu intuir, ja arriba la Tetília. Estem aquí ja tots al complet i, bueno, si us sembla, senyors, podem empezar a hablar. Què va passar ahir en el Forat de la Vergonya? Bueno, doncs ahir en el Forat de la Vergonya se hacía una reinauguración, no, se hacía unas jornadas... Bueno, una celebració, no? Sí, una celebració. Bueno, tampoc no crec que fos en aquest sentit, o sigui, més que res era una voluntat de, que ells potser es veuen en un punt que la seva situació s'ha definit ja molt concretament i suposo que, com que és una gent que és realment molt canyera, té ganes d'aprofitar l'exemple o el que han après, tot el que se'ls ha despertat a dintre, que és pues, la percepció del increïble abús que es fa, abús de poder o aquest acte de feixisme que fan l'Ajuntament i les immobiliàries respecte a un dels drets més vàlids de les persones, que és a decidir sobre allà on viu, la seva casa, pues, a intentar pues, posar un punt d'inici en rescatar o començar a acordar un treball comú en totes aquestes realitats diferents que aïllades, pues, està clar que perden més força i pues, tirar endavant pues, alguna cosa. I això era una jornada de lluita sobre lluites veïnals a Barcelona. Mm-hmm. Una trobada. Una trobada, sí, no... sí, jornada o trobada, no sé. No, sí. Una trobada, no?, de barris en lluita. Trobada, sí. Trobada, en lluita, que en veritat anava més enllà, no?, de la ciutat de Barcelona. Sí, clar, més enllà de la ciutat de Barcelona, o sigui que espero tampoc no ha arribat a, crec, a trobar, o sigui, que hi havia Esplugues. Que... Bueno, l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana, el que suposo que sí, que en veritat, mica en mica, si es volgués, es podria arribar a altres realitats que deuen haver-hi en molts altres llocs. Mm-hmm. Bueno, en tot cas això, no? Aquesta proximitat que tampoc és estricta de dir si és Barcelona o si deixa de ser, però sí que són lluites que també comparteixen altres espais i unes maneres de fer i que bueno, pues, igual, buscaven, no?, des de diferents barris, precisament, aquí va a Barrios la cosa, doncs buscar aquesta necessitat de coordinar-se o bueno, potser això seria el que podem explicar més endavant, no? Ja el debat d'una mica les conclusions, era l'últim aquest debat obert amb totes les persones de diferents col·lectius en lluita. Era com una mica al final de la jornada, no? Va començar a partir de les... Bueno, a partir de les 11 ja estava per allà gent. Clar, primer es dedicava a muntar paradeta pues, sí, als diferents barris, ensenyar el que han fet o deixar documents pues, perquè la gent tingués més informació. Uh-huh. I després pues, havia estructurat que era el paper que pues, podia fer contrabanda allà, era pues, anar fent unes entrevistes als membres dels diferents... bueno, col·lectius, treballs, el que sigui, no? Sí, pues, a explicar la seva situació i també era una entrevista més o menys pautada per la gent del Forat com per tenir una sèrie de seguir unes pautes de saber pues, quines realitats concretes han estat experimentant les persones que han realitzat lluites veïnals. Que més enllà potser de denunciar la seva situació, doncs explicar i posar en comú quines són les estratègies que han tingut, les experiències, com valoren les diferents vies, no? Que si la via legal, que si la via reivindicativa al carrer, de si com t'organitzes, el paper de les d'altres entitats, com són moltes vegades les associacions de veïns, diguéssim, més consolidades, més oficials. Mm-hmm. I realment va ser molt interessant, o sigui, van passar sí, com... són 2 hores i mitja, no? Que, sí, que tenim enregistrades, que van passar, no sé, una desena potser de, mm-hmm, de grups, sí, i de històries diferents de diferents barris, que bueno, que esperem que, bueno, segur que es podrà sentir en breve en quanto el becari Juan Ramon se ponga. Recomanem als oients de contrabanda, doncs, que intentin escoltar les hores de continuïtat musical o... No, bueno, ja avisarem dels horaris concrets. Perquè és allà una suposo, jo per lo que... Porque conozco a gente de programación, eso igual lo ponen el sábado por la tarde, pero no sé. Bueno. Así al azar. ¿No? Así al azar. No, pues una rica tenim un aquest de podcast, que hi ha 3 hores seguides de continuïtat, potser ho posem allà. En tot cas, a la pàgina web, pues, suposo que en les pròximes hores, dies, estarà ja penjat www.contrabanda.org. Exacte, aneu allà a la secció podcast. Igual que hi ha els podcasts de diversos programes com aquest penjats, hi ha una secció que és de monogràfics i especials de contrabanda, no?, que suposo es penjarà allà. Uh-huh. Allà trobareu alguns ja fets anteriorment, com les festes del Raval i, bueno, Miss Espanya 2006 i altres eventos que m'han anat dient durant els últims anys i, bueno, els trobareu allà. Molt bé, bueno, i que quants barris hi havia? Digueu també una mica, no sé, quins col·lectius... Pues podem començar a fer el repàs. El vam fer a la tarda, així una mica sistemàtic, sí, però segur que ens en deixem. I el que s'ha de dir que sota va venir marcat una miqueta per el que havia passat el dia abans en el barri del Bon Pastor, que no, no, el barri del Bon Pastor, les cases barates, i bueno, també la meia del barri Namàlia, o sigui, hi havia... Bueno, la meia de Can Vies que hi havia coincidit en horari, bueno, que coincidia fins a cert punt, perquè, bueno, al matí pues, era més aquesta activitat d'anar explicant històries i tal, i l'assemblea que va ser a la tarda, de fet, estava gent de Sants i de Can Vies participant, òbviament, en posar en comú tot això. Clar, hi havia una manifestació, no?, que hi havia... Sí, a les 12 estava convocada a Sants, en contra de la demanda que hi ha interposada per part de TMB contra els habitants de Can Vies i contra el projecte de Can Vies, perquè, bueno, recordem això, no?, que TMB són els propietaris d'aquell espai que, bueno, òbviament, al passar per allà el AVE i tot el que l'espera a l'estació de Sants connecta tan directament con Madrid i con el mundo, pues no cabe que hi ha un centro social autogestionado. A ver, César. Que, per cert, si no m'equivoco, han tornat a endarrerir la data de la... No sé què judici, no sé si audiència o què tipus de cosa que hi ha. Em sembla que havia de ser la setmana que ve, finalment serà dintre uns mesos, no sé, ja 2008, però bueno, que en tot cas que han redarit. Pues vaya setmaneta aquesta, no? Com vosaltres dèieu, ha passat que per fi pues, la que s'ha complert l'amenaça que hi havia, no?, de desallotjar les famílies que quedaven a les cases barates de Bon Pastor. Quan ha coincidit que aquesta setmana precisament hi ha hagut un desallotjament bastant més violent i mediàtic a Madrid, a la Canyada Real. Mm. Vaig estar compartint aquests dies una mica hores amb gent de Madrid, precisament, i era molt curiós també el diferent ressò mediàtic que es feia d'això que ha passat allà en aquesta suburbia de Madrid, perquè agafaves diaris com podien ser l'ABC, el Mundo, la Razón, era titular, no titular només, sinó que amb unes fotos espectaculars que obria la portada i hi havia pàgines, no?, explicant l'evolució d'aquest barri en què s'havia convertit, no?, la violència que es va donar en aquest desallotjament, i potser agafes el País i ni tan sols sortia, no?, el mateix diari de tirada nacional i que precisament també té la seva Madrid, no?, i agafaves un altre diari potser també de tinta més progre, igual, no? Bueno, és una que ja estem acostumats, però era bastant exagerat en aquest cas, no? Que jo no sé què va passar a Madrid, que va venir molt merder, molt. Bueno, Canyada Real és un barri, de fet, no molt allunyat del centre, però ja està allunyat, on, bueno, com barris d'aquí també de perifèria, hi ha unes mancances de potser de no estar asfaltats molt carrers, hi ha molts llocs on, pues, bueno, són cases fabricades, autofabricades pels propis habitants que es van anar a instal·lar allà, generalment pues, provenents del sud. És que és una mateixa història que ha passat a molts barris d'aquí, no? Pot ser el Carme, no, parts de la Teixonera o de Nou Barris, pues que això pues, es va iniciar amb una migratòria que va haver d'Extremadura a Andalusia a Madrid, però que amb els anys allà s'han anat instal·lant pues, també famílies de l'estranger, sobretot marroquís. I des de que el famós poblat on més s'ha mut el tema de la droga a Madrid, que és la Barranquilles, pues, ha estat desmantelat i s'ha pues, expulsat d'allà tots els camells i tot aquest mercat, pues, part d'ells s'ha traslladat en aquest altre poblat, barri, que potser abans era més tranquil, que és la Canyada Real. Pues, allà pues, conviuen això, cases autofabricades de fa molts anys de famílies espanyoles que porten allà anys, amb noves barraques d'immigrants marroquís sobretot, amb xalets espectaculars de luxe de gent que pues, en general pues, molts o segons. Segons la premsa oficial i la policia s'han enriquit a base d'aquest tràfic, no? És una mica una ciutat sin ley, algú pues, on pues, no fica molt als peus la policia, però on passa una autopista i això fa que pues, entre els atascos i tot pues, hi hagi atracos, no? Se centrin els cotxes que estan parats i bueno, hi ha una mena de forat o de zona així una mica conflictiva. I s'està intentant pues, remodelar certes zones i per fer-ho, evidentment, pues, l'opció que han decidit és desallotjar pues, gent que està vivint en aquestes cases de construcció legal. I desallotjar i enderrocar, no? També molt metòdic. Ah, clar, per suposat. Tipo israeliano, no? Sí, és que en veritat, clar, les portades que veies eren intifada a 20 minuts de la plaça de la Puerta del Sol. Perquè, clar, com que el desallotjament en qüestió era una família marroquí, es va juntar sobretot gent, amics i familiars d'aquesta gent desallotjada i eren marroquís. I les veia els nens tirant pedres, dones amb vel pagant-se, i bueno, va haver unes càrregues bastant tremendes, com 14 ferits o següents detinguts, inclòs nens, dones, perquè el que passava a la casa es van quedar les dones i els nens. I bueno, va ser derruïda. I això va ser el mateix dia que passava amb un pastor d'una forma més tranquil·la, però bueno, també suposo... Bueno, més tranquil·la perquè era menys gent, suposo, i perquè eren els últims. Sí. Que en aquest cas es nota molt, no?, de molt desgast, de molt de temps que portaven... Ja havien fet algun intent, si no m'equivoco, no? I molt d'aquesta situació. Ahir es parlava molt, no?, quan es parlava això de la coordinació i tal, de la capacitat de reacció, no?, d'aquest cas, que eren quatre famílies, si no m'equivoco, que quedaven... Doncs clar, en, aquest, en el cas de la Canyada Real, és que al voltant hi havia cases habitades de veïns, de persones que reaccionen immediatament, però en aquest cas eren els últims que quedaven, i tot i, clar, òbviament, ser persones organitzades en l'estat del barri, doncs clar, un divendres a les 9 i mitja del matí, doncs és difícil generar una resistència o una oposició del tipus com la que es faria en un barri com aquell, amb una densitat de la, com la que té la Canyada Real. Llavors hi havia gent del barri Bon Pastor que va explicar el que havia passat i estava informant? Sí, bueno, al matí... Bueno, al matí va venir gent... Clar, perquè recordem que Bon Pastor ens ho explicaven ahir molt bé, que potser és, bueno, són aquests detalls de tants conflictes com hi ha, doncs potser no coneixem els detalls de tot, no? Però són com tot el barri de Cases Barates està dividit en... Ho han dividit en quatre fases en quant a remodelació. Llavors el que han fet ara és acabar de desallotjar la primera fase. Encara queden tres més, ens parlaven de 10 anys de... encara de procés, no? I la gent que hi havia al matí, doncs, són gent que segueix afectada, que són de no d'aquesta primera fase, sinó de les següents, i llavors per la tarda sí que va venir una de les persones que, bueno, que va patir el divendres a les 9 del matí, a les 9 i mitja del matí, que entrés la policia a patades a casa seva, per fotre'l fora. S'ha de recordar que les Cases Barates de Bon Pastor, de fet, és l'últim barri de Cases Barates que es van projectar en el seu moment que queda. En aquest cas va ser, no sé quina exposició, una de les que hi ha hagut. El 28, no? Si no m'equivoco. Imagino, com altres. I així d'aquest tamany és l'última que quedava. I de fet ja estava programada fa temps pues, que es desmantelés, però bueno, amb la consegüent habitual expulsió, no, dels llogaters, sobretot que no puguin pagar els preus que es posen als pisos que construiran al seu lloc. De fet, és un conflicte que ve de fa molts, molts anys. Aquí n'havíem parlat, jo crec que ja fa potser 4 o 5 anys de que començava el procés, de que hi havia hagut una consulta popular, que és el que sempre remeten, no? des del districte, des del patronat d'habitatge, que en Pirenova es va dividir bastant el barri, no? Perquè en veritat és un conflicte que ha dividit molt el barri, és sempre la imatge que es dona, no? I sembla que al final la consulta, després de bastants problemes i bueno, atrasos, pues sí que va sortir un sí, una mica just, però com que va sortir un sí en aquest projecte, no? I ara moltes famílies ja fa mesos que van començar a marxar i ara quedaven aquestes 3-4, no? 4, crec. 4 famílies. Doncs bé, a part de Bon Pastor, doncs hi havia gent, a veure, segur que ens deixem algú, però bé, començàvem per aquella zona de propera al Besòs, doncs teníem del barri de Besòs, no?, que és aquesta zona del final de la Diagonal, tocant ja al nou Skyline de Barcelona, gent de Poblenou, sí, associació de veïns de Can Ricard, es fan dir, no? Vull dir que són tant gent que està implicada en Can Ricard com veïns de prop. Hi havia també, què teníem? Torre Baró més amunt, Trinitat Vella també. I a veure què tenim. Bueno, hi havia la gent de la Vallcarca, que bueno, jo els vaig posar en contacte amb la gent que organitzava aquestes jornades, que sorgien sota del Forat i la gent del Raval. No sé si finalment la gent de Salvem Vallcarca van participar. Crec que pels micros no van passar, segur. No van passar. I no sé si a l'assemblea hi havia gent. Després m'imagino que estava la gent de la coordinadora de l'explicació al Raval. Sí. No? Perquè van venir aquí la gent del periòdic Massala i ja van comentar, no?, que això ja s'estava fa mesos gestant, que va sorgir bastant d'allà. Sí, qui més teníem? Teníem gent d'Esplugues, del Pla Caufec. No, el Pla Caufec. Bueno, sí, del Nord, sí. És que ahir vam fer exactament el mateix, la gent del Pla Caufec. No, la gent en contra del Pla Caufec. De cap, sis pobrets. Porten ja 15 anys de mal nom i sembla que siguin ells els que l'estan fent. 15 anys, eh? Sí, sí. Ahir no. I no sé, em deixo algú, però suposar la gent del Forat, i ens deixem algú segur, però vamos. La Barceloneta, no? Barceloneta, per suposat. Els veïns de l'hòstia. Sí, sí. Va, déu-n'hi-do, no? El mapa, el panorama. Sí, és com tots aquests actes que es comença pel matí, que al començament no hi ha molta gent i així, però després passa el temps i... Ah, que aparece la paella, bueno. Sí. No, però va ser curiós, perquè... Bueno, va ser curiós, va ser maco, no? Vam fer allò, doncs, programa en directe, però igual així com el futbol era un espectacle molt més tal, doncs això era... Vam començar a partir del migdia, doncs va ser com vermutillo radiofónico, assegut davant del solecito, davant de la gent que està parlant. La gent que et mirava, també. Sí, sí, això fer ràdio... Con la gente en plató, sí, com i ja ficàveu, bueno, rotllo Cuní, no? Quan surt allà a la plaça de Garbín. Ja ficàveu reggaeton, Reggaeton, no, vam estar ficant rumbita. Aquest és com molt. Ens ho van demanar, un nen, un dominicano de per allà. Com cada any. I, bueno, algú ha dit del Forat, perquè al final cap era l'espai físic que ho acollia. Bueno, el Forat, al final de l'acte, es van treure les valles que encara tenien, pues, els parterres, principalment, suposo, assegurar-se de que es creixi bé el... Sí, no sé per què. Això, però bueno, van decidir pues, treure aquestes valles i inaugurar el forat. I van transplantar algun arbre també, si no m'equivoco. Sí? Sí, van aprofitar. Pues vinga, van posar algun arbre més. Ah, bueno, van posar el cactus a la font. També. Cuidaron i bueno, realment el que demanen és ells, pues, el que volen fer és pues, reclamar, continuar a gestionar l'espai, no? I que no se'ls imposi pues, un funcionament i pues, es va fer reclamacions de que sortissin els veïns dels balcons o que estan escoltant darrere les cortines, que sortissin i que s'apropiessin de l'espai, perquè en veritat no han sigut tots els veïns d'allà, han sigut un grup, i que, bueno, pues, que és una voluntat de gent d'allà que sigui tots i que la gent canvi d'actitud una mica respecte a el que és l'espai. I que ens apropiem una miqueta més del carrer un altre cop. I respecte al que és estrictament l'espai per qui no hagi passat, pues, bueno, s'ha aconseguit que no sigui una plaça dura, que, bueno, que viendo cuál es la tónica habitual, pues, como estamos de mal, que eso es un triunfo, que no te pongan una plaça dura. Hi ha jocs per nens que a Pauli agraden, però no hi ha camp de futbol. No hi ha camp de futbol. Hi ha la canxa de bàsquet, també la van eliminar. No, sí, una canxa de bàsquet, però encara no hi ha instal·lat els bàsquets. Ah, és veritat. Fantàstic. Bueno, però, bueno, està integrat dins del mateix parc, o sigui, no és un camp de bàsquet a part, hi ha per terres i pues... I s'ha conservat la font, no?, que va instal·lar els propis veïns, sí. O traient-li el nom. No té aigua de moment, per cert. Però, bueno, ahí està la fuente. Bueno, invitem a la gent que estigués ahir o que no estigués o que vulgui comentar qualsevol cosa al respecte, fer el seu comentari, que truquin al 933177366 93 317 7366 per comentar qualsevol cosa al respecte, el que passa de Bon Pastor, la jornada ahir, no sé, qualsevol cosa. Recordem que aquesta setmana, com tu has dit, no? En desallotjar Ruïna Amàlia, l'última festa va ser la dels companys de Massala, vam estar parlant com vam venir aquí, i bueno, pues amb aquesta ja era l'últim centre social que quedava al Raval, i com ja s'apuntava i es preveia, pues, sí. Ja després d'uns anys de funcionament ha deixat d'estar obert. En aquest sentit ja es va demanar una convocatòria, que no sé si és aquesta setmana o la setmana que ve, que hi ha el desnonament de... No, era el novembre, no? Sí. Era el novembre, 20 i tantos de novembre, no recordo la data exacta, suposo que ja sí... Ja es farà alguna convocatòria, m'imagino, el desnonament de l'últim dels inquilinos de Robadors 29, és, no? Que bueno, després de molts anys de lluita judicial, pues, sembla que finalment té l'ordre de desnonament. És un altre dels temes que hi havia realment debat i que potser va ser interessant posar en comú, no? Los medios de lucha, de si la via judicial, que és costosa, que és difícil... Però clar, si és potser l'única efectiva o si arribes a la conclusió de que tot i ser el procediment que s'hauria de fer, al final se'l passen per on volen. No sé, un dels temes que va estar ahí candente. Sí, perquè la tarda, o sigui, després de la paella, que al final nosaltres vam provar poc. Sempre va ser mateix. Sempre va ser mateix. El beber puede al comer. Sí. I el beber, a veure. Pues hi havia planejat fer una assemblea oberta o mig debat. En principi era mig debat, però suposo que era més constituir o sigui, parlar sobre el tema de com... les diferents lluites veïnals poden coordinar-se o donar-se punts de suport les unes a les altres, pues, per intentar resistir més o guanyar, ni que sigui alguna cosa. No, parlàvem el tema aquest legal, no? Per exemple, que clar, que tot i ser realitats diferents, doncs potser tenen trets en comú, que és una experiència que en lloc d'anar-se acumulant, doncs com cadascú s'ha de buscar la seva vida, doncs potser a nivell judicial, doncs, fer una mica de coordinació o buscar-se sistemes de formació, com a part del que és recórrer un advocat o un professional que et cobra, doncs potser que hi hagi una gent o que es vagi creant un coneixement, no, comú i obert de què és el que s'ha de fer en aquests processos. Sí, gestionar-se una mica manerament. També es parlava allà, doncs, que també el que caldria fer és fer accions unitàries o buscar alguna d'aquestes coses que és on pots denunciar més públicament certes coses, com és, doncs, la complicitat que estan desenvolupant moltes associacions de veïns i les màfies i pues, tot el rotllo que hi ha, pues, a l'hora de burocràtics que canvien documents o salten la pròpia llei per la cara i anar a denunciar una mica això, pues, per intentar, pues, suposo, aconseguir més mobilització, més suport i que això s'estengui. I que també interessant. I bueno, es va proposar que fessin algunes oficines o punts d'informació on la gent pogués tenir més contacte com el que havia fet. Una miqueta era engegar un altre cop el que havia sigut la plataforma o la coordinadora contra l'especulació, bueno, la plataforma que estava fent abans, que feia l'oficina i, uh-huh. i tot el que anava fent. Home, precisament recordem que hi havia ara a Barcelona una oficina per l'ocupació funcional, que precisament està a Ruïna Amàlia, que ara, bueno, suposo que es reubicarà, però ja es va moure d'on estava abans, que era al costat del forat, no?, el bloc Metges o, o al costat. Sí, sí. Bueno, i tu vas estar fa uns mesos allà a Bon Pastor, no? Precisament sí. en una acció que es va fer i les cases barates. Sí, sí. I bueno, que es palpava, eh? Perquè clar, han passat aquests mesos, han estat mesos bastant de desgast, on es anaven fent concentracions allà davant l'Ajuntament, davant el districte, davant el patronat, però bueno, suposo que llavors ja s'intuïa i bueno, este final. Sí, nosaltres vam estar allà, hi havia alguna gent, alguns veïns que vivien al carrer que sí que estaven, que s'apujaven i tal, però igualment hi havia molta gent del propi barri que van anar allà, doncs, que sisplau marxessin, perquè sí que volien que tot allò seguís endavant. Ah, no se m'escoltava. Sí, sí, sí, ah. Però ara se sent millor. Vale. I, bueno, la gent estava bastant nerviosa, llavors. I ara suposo que, bueno, ja... Home, això que dèiem abans, no? Que hi havia hagut una... divisions de forma veïnal, no? També sap que és molts cops es busca, però sí que havies passat tampoc a la mà, no? Però tampoc ningú tenia massa clar. També es van posar a parlar allà al mig del carrer, al principi cridant i després més tranquils, i tampoc hi havia dos bàndols superclars, no? Tots estaven una mica sense saber molt bé què passar, no? Perquè hi havia molta confusió. Hi ha molts veïns que si pas està clar, vull dir que... que sí que poden veure que és una imposició, però s'acaba amb un... O sigui, que no, molta gent té la mentalitat aquesta, no vol problemes, no vol patir, saps? Són pocs els que moltes vegades acaben reafirmant-se, però que és una cosa que doncs, el que reclamaven, no? O a més deien això, que no s'ha de tenir por en aquest desgaste i que s'ha d'anar per totes. Bueno, doncs us diem una convocatòria que està relacionada amb un d'aquests conflictes present que es van parlar ahir, que és el de Torre Baró. És el proper dissabte 27, a partir de les 2:30 fins a les 9, on hi haurà una jornada on els veïns i veïnes d'aquest barri pues volen fer una jornada informativa i també lúdica, sobretot de cara a visualitzar i donar a conèixer el que està passant en aquest barri a la resta de veïns de Barcelona. Des de la trobada hi haurà un dinar, perquè solament les paellades, les coses també treuen a la gent, però també hi ha un debat on s'exposaran els problemes del barri, que és aquest pla de remodelació que s'està vivint, i es parlarà doncs, de les expropiacions que es volen portar a terme i de l'assetjament immobiliari que estan patint alguns veïns. S'ha organitzat l'associació de veïns d'allà que es diu 1-9, 1-1 d'umbral, 1-9, i serà el campió de la Virgen al metro de Torre Baró, que podeu baixar amb la línia 11 o a l'estació de Renfe Torre Baró, precisament, i us ho dic per pròpia experiència, està veient aquest fi de setmana, bueno, l'invitat també ho sap, certs problemes logístics, des d'aquí un saludo a la Renfe, després en parlarem. Però això és normal, no?, que hi hagi... Aquesta setmana ha habido como 4 agujeros en l'estació de Sants o... i van a parar tot el tren d'allà, no?, no és que ens rotllo. Sí, sí, ja pot ser. Que han tornat, per cert, la fantàstica paraula esboranc. Esboranc. Que és la paraula per quan són esdeveniments estranys i bueno, vamos a decir algo que la gente no sepa lo que es, vamos a decir que es un esboranc. Un agujero. Un fenomen paranormal. Però si te dicen esboranc, pues ya dices, ostras, que serás algo super... Allò que quan s'ensorra el terra. Pencal, no? Pues la gent que vulgui anar a Torre Baró amb tren, que ho sàpiga, vagin amb temps, però que en teoria s'haurien de poder baixar allà la parada aquesta de Renfe Rodalies o, bueno, ara arriba el metro allí, no? És el metro ligero. Sí. Dissabte 27, el proper dissabte, a partir de les 2:30 i fins a les 9, Campió de la Virgen. No te perdo, segon. Bueno, ficam una cançó que portem bastant la... Porta. Dando del Pico. Aquí he vist que els companys Rizomas... No l'hem posat, l'hem deixat... Posa-la aquesta. Pues ficarem una cançó que jo crec que és més que adequada, no? Claro, és que fue la canción. Fue la canción. Pues venga, va. Superhéroes, de Barry Lasser. Oh, si Kiko Veneno. Ahí está. No. Lo vas a... Un secreto. Ay, perdón. No sé, me da un poco de miedo porque veo que... Ahora sí. De la vida. barrio. Suenan las campanas, bandas aguerridas lanzan sus mensajes desde las guaridas. Madres abnegadas no pierden la vez, cosen los disfraces. Quatre, tot i que estem una mica majares, us recordem que això no és Nicòsia, esteu a l'Assemblea Majares cada diumenge de 7 a 9 del vespre. Contrabanda FM 91.4, els que esteu escoltant... Fem patir els convidats. Bueno, és el que té el lloc aquest? Clar. Per qui vulgui visualitzar... Els sentem estratègicament en aquesta part. Pràctica, ja està. Exacte, aquí està el raconet aquest, ha d'apagar el monitor, l'altaveu, perquè si no s'acopla. Pues estem al 91.4 del dia de Barcelona i Rodalies, qui ens escolti des d'aquesta zona, i si no recordeu que ens com el servei de Renfe, també. Exacte, Rodalies. Rodalies contrabanda, nosaltres arribem puntualment. Jo crec que nosaltres arribem... Hauríem d'aprofitar una... Sí? Fer una campanya, no? Mira. Contrabanda arriba puntualment a Rodalies. Ja saps que aquí les idees... Van que volen. Van que volen i ara les concretitzem i tot. Em comprometo. I després els que ens estiu escoltant... Estic àvid de responsabilitats. Si una cosa tenim els mares que ens comprometem molt, no? Sí, massa i tot. Doncs els que no tingueu la sort de viure en el radi d'acció de Renfe Rodalies també ens podeu escoltar gràcies a l'emissió online. Llarg... Largos trayectos, contrabanda FM. Exacto. Para regional y largos trayectos, www.contrabanda.org. Aneu a la web, secció emissió online i cap problema. Bueno, pues seguim aquí els Majares. Recordem que nosaltres també tenim un correu si voleu contactar-nos, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares tot junt, @gmail.com. I com dèiem, avui tenim un invitat, el Jordi, que present ens ve com a parlar d'unes jornades que tampoc és que estiguin molt allunyades del que hem estat parlant ara amb l'Albert, no? No, ni molt menys. Potser la temàtica està una mica allunyada en el temps, però no en ella mateixa, no? Vull dir, són unes jornades sobre moviments socials i hi haurà una sessió dedicada al moviment veïnal. El que té és que intenta ser una visió sobre la importància dels moviments socials durant el franquisme i la transició. És durant, no? És... O sigui, jo que quan llegia aquí el pamfleto, clar, diuen el franquisme, o sigui, pensava que era una alternativa al franquisme. El títol que li hem posat a les jornades... No, en el franquisme. O sigui, no, és la construcció d'alternatives és al franquisme. O sigui, hi ha una realitat que és el franquisme. El franquisme és actual o ja és el que en teoria? Perquè en teoria, clar, en teoria franquistes n'hi ha molts encara. No, en teoria és el règim franquista que suposadament va acabar en 1975. Deixem a la lliure voluntat dels oients que decidissin si va acabar o no, però la idea és que durant el franquisme, durant el règim del... del dictador, pues també hi ha insurgència. I va haver gent, diem, des de sota, que es va mobilitzar per intentar construir unes realitats alternatives, no? Va haver-hi reivindicacions. Recordem la vaga de tramvies. La primera, no? Parlareu, no? No, no parlarem de la vaga de tramvies. Diem, intentarem parlar d'altres coses que no se'n parla tant, i perquè quan es fa la història, no, et quedes amb aquests qüestions més, no? La vaga de tramvies, a Suárez, el rei, els grans noms a qui li devem el nostre benestar actual, sí, Pujol i... Sí, home, segurament, bueno, segurament no, clarament hi ha un gran buit, no?, també de coneixement o d'informació sobre moltes realitats, bueno, antagonistes que hi havia. Tota part de la memòria històrica, no? Que, bueno, ara que, home, si una cosa segurament s'està parlant i s'omple molta gent la boca és de la recuperació de la memòria històrica en els darrers anys, no? I la gent hauria de plantejar a dir que esperem que en el futur hi ha gent que vulgui recuperar el que nosaltres ara no es podem reclamar de recuperar. O sigui, ja, però exemple, hi havia un tema més enllà de la memòria històrica que té, per segons quan ho parles o perquè ho escoltes, com una cosa així que molt llunyana, que potser fins i tot té poc a veure amb el d'avui. Abans estàveu parlant les associacions de veïns, quan intenten decidir quina és la manera d'actuar, es troben amb que, bueno, unes proven unes línies, unes altres, però no acaben de... És a dir, falta com recollir les experiències viscudes, haver consolidat, doncs, tot el que s'ha fet en els últims anys, el fet que hi ha una rotació entre la gent que està en el moviment, i això segurament dificulta l'eficiència del mateix moviment, no? És a dir, quan tu et trobes davant d'un problema, intentes buscar-hi la solució, s'hi fica i s'arremanga la gent que més ganes té i que més està implicada, però tens la impressió moltes vegades que cada vegada és com començar gairebé de zero, no? Quan la història de les lluites veïnals, obreres, estudiantils, doncs ve des d'antic, no? I la voluntat de mirar enrere és per documentar el que s'ha fet, analitzar-ho críticament, però alhora pensar sobre el futur, no? És a dir, què aprenem d'allò, què ens serveix conèixer de la pròpia tradició, que no ens vinguin uns altres a explicar la nostra història, que no quan s'explica la història es deixi de banda la importància que han tingut els moviments, no? Més enllà de la discussió sobre una cosa que per molt segurament serà abstracta com això de la meva història, sinó dir, bueno, des de quan estem ficats amb lluites amb l'Ajuntament, amb lluites per la construcció del barri, com s'ha anat operant en diferents moviments, quina relació hi ha hagut entre els veïns i els arquitectes, entre grups d'urbanistes, no sé, conèixer una mica aquestes realitats per, a partir del passat, continuar construint, diguem, el nostre present, no? Clar, és una cosa que ens pensem que, bueno, que és algo nou, no?, recent, que els veïns s'ajuntin i bueno, diguin la seva opinió, plantin cara o rebutgin plans urbanístics, però, de fet, és una cosa que ja passava el franquisme, que fos silenciat o que no ens hagi arribat als nostres dies, no vol dir que fos un moment en què passés, precisament perquè grans de les grans reformes urbanístiques i els grans, pues, merders, de fets urbanístics que viu i que vivim en aquesta ciutat són fruit d'aquella època, no? De l'època de Porcioles i dels altres alcaldes franquistes, i sí que hi ha gent, pues, que va intentar, bueno, pues, que es tingués més en compte la seva opinió des dels seus barris, que ho aconsegueix o no una altra cosa, no? Però sí que hi és. Això ens en parlen també els companys de Massala, que estan ara obrint una secció en el periòdic molt interessant, que és de mirar una mica el passat i recuperar, pues, certes reivindicacions i lluites veïnals que va haver-hi a Barcelona durant aquests anys, no? Fins a potser arribant fins i tot ja a la transició, però que més enllà de Ciutat Vella, pues, a Barcelona i Rodalies, pues, van tenir lloc i que això no han arribat als nostres dies, no? Està bé per això que recordi, no? Que bueno, moltes coses que estan dinant. Són unes jornades que poden tenir diferents nivells, no? Des de, si vols, el nivell més acadèmic, perquè es fan a la universitat, però té la voluntat d'això, de pensar críticament, diguem-ho així, no d'una manera geogràfica, la pròpia història dels moviments, i sobretot fer-ho des de la complexitat del pensar de que en la lluita antifranquista, i moltes vegades s'explica, bueno, aquí el que hi ha hagut és un pas d'un règim dictatorial a una democràcia, com si la democràcia fos l'objectiu. Però per cap d'aquests moviments la democràcia era l'objectiu. la democràcia d'alguna manera era el mitjà per després aconseguir la transformació de la pròpia societat, no? Però el moviment universitari format per estudiants i alguns professors a la Universitat Catalana Espanyola dels anys des de començaments dels anys 60, el que volien no era la democràcia, tal com l'entenem avui, no? El que volien era transformar la universitat en un espai molt més participatiu, en el que els estudiants gestionessin una universitat no tecnocràtica, sinó orientada a un saber plural, però no per la via, diem, mercantilista, que són reivindicacions que podríem lligar directament amb el que avui estan reivindicant els moviments estudiantils, però no estaven pensant això en la democràcia. D'igual manera, la gent del moviment dels barris, ells lluitaven per un tipus de nova ciutat, no lluitaven per la democràcia, no? Que aquesta segurament és un dels aspectes que més tenim a sobre, no? Aquesta història que ens expliquen de la transició, com que es tractava de passar d'una dictadura a la democràcia, i a partir d'aquí ja està, tot està aconseguit, no? La tergiversació que hem viscut la nostra generació d'aquells fets, no? Ara ho veiem amb la pel·lícula del Salvador, no? En tot arreu, pues un retrat d'aquest lluitador per la democràcia que va morir assassinat, no? Quan, bueno, és un cas molt exagerat aquest, no? Que és evident que no era el que ell buscava, però bueno, si és el que dius, pues això es reprodueix amb altres coses que s'estan recuperant d'aquella època. Clar, per tant, es tracta de generar un discurs acadèmic capaç de discutir el discurs acadèmic hegemònic que explica la història d'aquesta manera. Es tracta de que dintre dels moviments també es faci propi, doncs, la història viscuda, ja sigui per la gent del moment que encara continua, o per la gent jove perquè conegui, diguem així, d'on venen. I es tracta, diguem, de pensar el passat, però pel nostre present, no? Pues si et sembla, podries concretar ja on es fa les dates. Sí. I després ja entrem més en contingut de les... Mira, com deia abans, el títol que l'hem posat a les jornades és La construcció d'alternatives al franquisme, plantejant la idea de que durant aquells anys va haver molta gent que treballava per una nova realitat que fos alternativa al que era el franquisme, i té com a subtítol Els moviments socials de Catalunya en les seves publicacions. Hem partit de fer una anàlisi o començar amb les publicacions perquè és on es plantegen les idees dels moviments. No es tracta de fer únicament la història de fets i aconteixements, sinó d'anar a les idees que ells estaven proposant, i això sobretot es troba en les seves publicacions. I es fan a Barcelona el dijous 25, el divendres 26 i el dissabte 27 d'octubre. Comença dijous a la tarda a partir de les 7, dura durant tot el divendres, i després dissabte al matí es faran a la Universitat Pompeu Fabra, a la seu que hi ha de Jaume I i Roger de Llúria, que és el carrer Ramon Trias Fargas 25-27. Per qui no ho conegui, està darrere del zoològic. Encara no ens han posat vintre, però s'ho estan pensant. Temps al temps, no? Sí, sobretot amb aquest tipus de propostes que fem, els d'economia ens miren dient aquests animals haurien d'estar a l'altre costat de les reixes. De les reixes, no? Però de moment encara ens aguanten allà. I les hem organitzat, diem, a partir d'una conferència inaugural del Francisco Fernández Buey sobre els moviments socials alternatius durant el franquisme de transició, i després, durant tot el divendres, diferents sessions, cada una d'elles dedicada a un dels moviments, al moviment obrer, al moviment universitari, el moviment que va haver des de les comunitats d'església de base, el moviment veïnal, el feminisme, el pacifisme. Acabem dissabte amb una sessió dedicada a les revistes en l'època de la transició. La transició, a partir del 76, va viure l'eclosió de diferents publicacions: El Viejo Topo, Ojo Blanco, El Cárabo, Saída, un munt de revistes que el que buscaven era la lliure expressió de moltes d'aquelles idees que en els anys de la dictadura no havien pogut ser expressades amb llibertat, i allà va ser un punt de trobada per molts moviments, no? I l'última activitat és el dissabte a les 12, una conferència d'en Robert Fishman, que és un sociòleg de la Universitat de Notre Dame dels Estats Units, que ve bastant per aquí i que coneix també la realitat espanyola, portuguesa, que intenta fer una visió dels moviments socials en aquells mateixos anys a Europa i a un espectre global, no? És a dir, a vegades també quan es parla de la transició i del franquisme s'explica molt com una cosa interna, no? Com una cosa de que aquí hi ha un dictador, hi ha una gent que es mou, després hi ha un canvi entre els dirigents i ara passem a un nou règim. Però moltes de les lluites que hi va haver en aquells anys no eren pròpies únicament de l'estat espanyol, estaven produint-se coses semblants a França, Itàlia, Portugal, Estats Units. Llavors, també un dels problemes que tenen, que tenim a l'hora de fer la història dels moviments i a l'hora de conèixer la nostra pròpia identitat és que si t'ho van fraccionant sembla com que fossis quatre pirats que aquí van intentar fer una revolució, però no, eren quatre pirats aquí, quatre pirats allà i quatre pirats una mica més allà, i en el fons una colla de majares, no? que volien canviar el món. I que encara no existís internet, pues sí que de certa forma coneixien el que passava a l'altra banda de la frontera, es coordinaven. Bueno, i de fet, si la dictadura no es pot entendre només amb clau interna, no? Si el seu manteniment i durada pues, té a veure més potser amb qüestions geoestratègiques i de política internacional, pues, de la resistència també, no? També. Si et sembla, fiquem una mica de música per així deixar temps a la gent que vulgui participar, reflexionar en aquestes coses, i recordar-los a la gent que et poden trucar en un telèfon, que és el 93-317-366. 7-3-6. Més? ¿Cómo? 93-317-7366. La mano de la boca cuando hablas en el micro. S'entendió, no? Esto es no. Un comedor. 93-317-7366. Hòstia, tants anys, eh? I encara no m'equivoco. Bueno, doncs el Jordi ens ha portat una mica de musiqueta d'un grup que li agrada força. Quin és? Los Carradines. Los Carradines. Vinga, és una cançó nostàlgica aquesta. Ja l'hem ficat algun cop, perquè a mi la veritat és que m'han convençut també, però bueno, és una excusa que vingui el Jordi avui per tornar a la figa. No és un grup que s'escolti molt i són d'aquí i és una llàstima, no? Bon rock. Definim-ho així? Sí. Fa falta més? No. Mirando hacia el future con resignación, fuimos chocando a ciegas el pie y el balón. Las estas eran para mí. Los que dejaron que él muriera en la cama nos pagaron mal precio solo por seguirlos. Peso en un speed y mucho ruido. Casi debo son papá y mamá. No tenemos nada que enseñar. Es un grabo lo que da una muestra. Y dicen los niños que vuelven los 80. Cerramos los diarios, abrimos los tebeos, tapamos los oídos a todo lo feo. ¿Querías tú brillar? Y nuestra Nicaragua, ¡ojo sandinista! La coca del espejo te hace creer más lista. Sonata los Smith, mirando al suelo. Y casi de vos, oh, papá y mamá. Cinismo de primera necesidad. Los dinosaurios copan las ventas. Dicen los niños que vuelven los 80. Ole. Bueno, dejámoslo para más adelante, ¿no? Eso que acaba de sonar. Sí, bueno, sí. Y continuamos con Contrabanda FM. Sí, continuem, i bueno, ens agradaria preguntar-li al Jordi d'on sorgeix l'organització i qui està participant en aquestes jornades, i doncs una miqueta doncs, per saber doncs, com es va construint tot això i aquesta iniciativa i sí. Què estan fent aquestes organitzacions a part de les jornades. Sí. Què hi ha detrás? Doncs en principi la idea sorgeix del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials que hem constituït a la universitat, que està coordinat pel catedràtic Francisco Fernández Güell i en diferents investigadors. Jo en formo part. I la idea és ajuntar diferents persones que d'una manera o d'una altra estan treballant en l'àmbit dels moviments, no? És a dir, més enllà de que en formin part o no d'algun d'ells, sinó que estan treballant en la història dels moviments socials. I això és una proposta en la que també participen doncs, l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, la Unitat Cívica per la República, i ha rebut un ajut d'aquests que està repartint la Generalitat a partir del Memorial Democràtic. Tenim una adreça de correu electrònic amb tothom qui vulgui contactar amb nosaltres, que és centre.moviments@upf.edu. Edu, mira. Educació. Ja, m'imagino. UPF de Universitat Pompeu Fabra. A veure, el pots repetir perquè la gent tenia temps. centre.moviments@upf.edu. Allà ens trobeu i qualsevol consulta, si voleu venir, esteu tothom convidats. Ens agradarà molt rebre-vos. Bé, ja que es parla d'estret del tema del memorial històric, no? Que hi ha aquesta partida de part de la Generalitat per finançar projectes així, bueno, així i diferents, no? També tot el que sigui recuperant-se de forma aquesta memòria històrica, què et sembla? Bueno, més enllà de l'iniciativa que esteu portant a terme, si a nivells més generals, potser tu que has estat mirant, bueno, de fet és el que et queda més pròxim, com s'està encarant o fins ara quina direcció ha pres? A veure, aquí s'ajunten diferents qüestions, no? O sigui, que era imprescindible d'una vegada tractar el tema, això jo crec que tothom està d'acord i fa falta des de fa molts anys, no? És a dir, des de que en aquest país vam fer aquest estrany trànsit que sembla d'alguna manera un túnel de rentada, no? Des de que per un cantó entrem franquistes i per l'altre sortim demòcrates, doncs no hi ha hagut un anàlisi, un record del que va ser el cop militar, de tot el que s'ha suposat. El que passa que en aquesta llei, en aquesta manera de fer, bueno, hi ha qui veu un enfrontament entre enmig de la societat, hi ha qui espera més de la llei, hi ha qui creu que n'hi ha prou amb posar una placa aquí, posar una placa allà, hi ha qui pensa que és, bueno, n'hi ha prou amb dir que allò no va passar, però va passar. I això serà molt difícil de solventar, perquè tothom espera d'alguna manera que s'anulin els judicis. Però això és complicat, perquè si entrem en l'aparell burocràtic o judicial i hem d'anar judici per judici, doncs segurament no en trobaríem bona sortida. Crec que el que és imprescindible, a mi el que em preocupa més enllà de que la llei surti d'una manera o surti d'una altra, és en el que en els últims anys estem veient d'una recuperació d'una certa cultura franquista, no? O sigui, fa uns dies a Mayor Oreja deia tranquil·lament que durant el franquisme doncs, que per què s'havia de demanar perdó, perquè s'havia viscut bé, que una part important de la societat espanyola havia viscut bé, no? De les famílies, no? M'està exemple de dir, hi ha famílies, sí, que lo vivieron con normalidad, com utilitzen els termes. I hem de dir que segurament té raó. És a dir, té raó que una part d'algunes famílies van viure amb una altra manera, i algunes van viure molt bé, i algunes es van enriquir i van viure fantàsticament, no? Però clar, això no treu que hi va haver altres que van viure putejades, que van perdre integrants de les seves famílies, que van viure la repressió, no? És inacceptable que algú tingui la tranquil·litat per fer aquest tipus de declaracions, no? Les fa ell, com les fa el Fraga quan toca, no? I a mi el que em preocupa més és que en els últims 30 anys d'aquest país, no? Des del 76 fins avui, s'ha passat d'uns franquistes que d'alguna manera quan explicaven que ells estaven al règim eren capaços de dir que nosaltres estàvem al règim, però sí, el que intentàvem era transformar-lo, no? I no estàvem d'acord, o sigui, tenien un discurs justificatiu que el que buscava era dir, no, nosaltres no estàvem d'acord, però estàvem allà per intentar suavitzar-lo, evolucionar cap a un altre lloc, i ara el que tenen aquestes mateixes persones és un discurs com justificatiu, no? Han recuperat l'orgull d'haver estat en un règim en el que són capaços de dir que es va viure bé, no? I evidentment ells van viure fantàsticament, però com a societat no és un bon record, no? El que potser sí que és veritat que bueno, en part de la població, gent que no va viure aquella època, o alguns que sí, però sobretot fins i tot jo crec que moltes de les generacions que pues que viuen i voten ara, pues és una cosa que ens queda més allunyat, no? Com a molt un record dels avis, i n'hi ha això molts cops. Pues això realment sembla que, o almenys és la impressió que et donen els mitjans, o fins i tot el que es ven, és que no importa, no interessa, hi ha altres prioritats. Es veia l'altre dia amb el programa aquest que tant s'ha parlat de... Agala, una pregunta, com és això? Mm. Bueno, sí, tengo una pregunta para usted. Para usted, que encara no l'hagis vist, bueno, acabes enterant-te'n perquè bueno, era el tema d'esta setmana, no? I entre moltes altres coses que es van comentar va sortir el tema, no?, de que algú, una noia jove, no?, li comentava al Caro Trubira, no, al Caro Trubira, no, al Llamazares, sobre què pensaves, no?, en la recuperació de memòria històrica, que havia coses, havia altres prioritats, i que ara potser Espanya no era el més important. No veia algú que ni tan sols havia viscut aquella època, ni tan sols la transició, i li quedava algú lluny, i el que li responia al Llamazares sense fer apologia d'elles, és que bueno, la realitat, perquè donar l'exemple que potser a Alemanya, no, a Itàlia, pues això ja s'havia superat, però clar, la resposta que donava és que potser a Alemanya no, potser no, segur que no trobaràs un carrer que es digui Goebbels, no? Passejant per on sigui. Clar, el problema és que aquí es va com deixar es va com deixar en l'oblit tot el viatge, fem veure que no ha passat res i continuem d'ara endavant, no? Hi ha aquests pactes que moltes vegades es diuen, va ser, diuen, no, allò ho donem per no succeït i tirem endavant. Aquest tirar endavant sense passar comptes amb el passat recent, doncs acaba tenint complicacions en algun moment o altre, no? I això jo crec que és especialment greu per les noves generacions, d'alguna manera, perquè sempre queda com una ferida no tancada. I llavors, per un motiu o per un altre, hi ha qui la utilitza. Per tant, el més eficient sempre és intentar ser justos, deixar les coses clares, saber que hem de continuar convivint els uns amb els altres, però no amagar, no? I no buscar discursos complaents amb coses que no ho són, no? I dir les coses pel seu nom i parlar de cop d'estat i parlar de repressió i parlar de, si fa falta, de repressió d'uns i d'uns altres, no? Però, però donar-li pes a tot i senyalar, diguem, els responsables quan faci falta. Pues és el que s'alega, no? A vegades aquesta confrontació de dos bandes, quan es diu que és diferent del nazisme, perquè aquí era una guerra entre dos bàndols enfrontats com si fossin legítims tots dos, com potser el nazisme era un règim totalitari i contra la població, no? Focalitzant pues senzillament això un algo allunyat de la societat, quan allà també va ser votat per, bueno, sortint d'unes eleccions democràtiques, i quan aquí, hombre, d'alçament va ser contra, teòricament, el règim legal que hi havia en aquells moments. Clar, jo crec que aquí el que hi ha és una manca de rigor absolut, no? En el sentit de el presentisme que fa que en la lluita quotidiana tu vols sortir-te amb la teva, et fa parlar del passat d'una manera que no és la que tocaria, no? Però això ho veiem amb les qüestions de la memòria històrica, però ho anirem veient amb altres coses, eh? Vull dir, hi ha com una necessitat de, per sectors, jo crec que conservadors, de passar comptes amb el que són certs referents de l'àmbit de les esquerres, no? I per exemple, a mi em sembla molt significatiu com s'està tractant per exemple la República, la Segona República, o com s'està tractant el Che Guevara en el 40 aniversari que acabem de passar. I és com una onada conservadora que va començar segurament a principis dels 80, que Espanya va tenir una embranzida brutal a partir del segon govern del PP amb la majoria absoluta i tot això, i que és un recuperar posicions, no? Bueno, és que a diferència potser amb Alemanya i Itàlia, els casos que estàvem dient, és que aquí van guanyar ells, no? Bàsicament, potser no és que no siguin societats que potser assimilen millor pues, moments obscurs de la seva història, que potser sí, però potser la gran diferència és que en un cas pues l'autoritarisme va guanyar i en l'altre teòricament no, no? Mm-hmm. Jo suposo que això és més similar a allò de Portugal, no? Quan tu ens comentaves fa poc venint que quin havia estat el portuguès que havien votat com a portuguès de la història. No, el dictador, és no, en un programa televisiu on enviant per SMS, m'imagino. Sí, o trucant, tu podies dir quin era el que creies que era el portuguès més important de la història. Clar, també era com relatiu, perquè no sé si era com el més positiu el que realment havia representat més. O sigui, està clar pues, que també es pot entendre perquè és una, no serà el més important o el més positiu, però sí serà el que ha repercutit més en el que era la vida dels portuguesos i tot. Que clar, dir, vas, o sigui, no sé si la gent tampoc va acabar d'entendre una mica el sentit quin era l'objectiu és... sí, no és que fos, o sigui, clar, no és com perquè clar, quan tu vas, pots veure important pots veure que és important o per lo positiu o... però podia ser perfectament pues, per lo negatiu en aquest cas i bueno, no, però el que està clar és que som els fills de puta. Bueno, sembla que tenim una trucada. Hola. Hola, hola, salut. Hola, qui ets? Soy Fanny. Hola. Hola. Qui ets? Fanny. Ah. I què vols dir? Sí, hola, bona tarda. Hola. Mira, que estaba al mismo tiempo que se estaba escuchando, estaba leyendo un libro sobre el precio de la transición, ¿no? Uh-huh. Y entonces, más o menos, pues claro, lo que estáis hablando, ¿no? De cierta manera, cómo se desvía la historia para que de cierta manera quede una especie de descafeinado, ¿no? Y claro, aquí hay gente que bien sabéis vosotros, ¿no? Como un señor que ha sido mucho tiempo dictatorial toda su vida, ¿no? Como fue ministro de Información y toda la calle era suya. Y después pues lo han metido de demócrata y no se pide responsabilidad ninguna, ¿no? Entonces aquí hay toda esta gente que de cierta manera ya ahora son demócratas, como se llamen, ¿no? Sindicalistas o partidos de izquierda, pues tenían que, de cierta manera, para que haya una auténtica democracia, ¿no?, pedir responsabilidad, ¿no? Hoy en día todavía se sigue haciendo torturaciones a gente que a lo mejor que está en contra de esta planificación, como queramos llamarle, de la economía, ¿no? Están más por lo que son derechos sociales, la escuela, la vivienda, etc. No, y eso hay que silenciarlo, hay que meterlo en Chirona, cuando otros señores banqueros, políticos están enriqueciendo ahí, incluso hasta obispos, ¿no?, de dinero público y poniéndonos muchas normas de que no podamos ni aparcar la calle para recaudar más dinero y dinero y dinero. Si ya bastante tienen con lo que le han puesto al IVA, ¿no? Yo creo que recaudan miles y miles de millones, entonces tanto impuestos directos e indirectos que al final nos van a estrangular a todos los que vivimos de un sueldo, ¿no? O sea, quieres decir que no hay que ir tan lejos en el tiempo para... Claro que no, hoy mismo, es que hoy me hace gracia, no sé, venía en una hoja de periódico que incluso un sindicato más representante de trabajadores participa en bolsa, ¿no? Ha tenido 48 millones, yo no sé cuánto de euros, a mí me da vergüenza, ¿no? El X% es de la cota de los de lo, su afiliado. Pero a mí me gustaría tirar hilo, a ver si encima no tienen también subvenciones de las recaudaciones de sus trabajadores y esto y lo otro, ¿no?, a través de las instituciones. Porque si hay tanto subvencionismo, yo creo que se pierde la honestidad. Se vende uno al final al pesebre. Sí, realmente lo que nos tendríamos que dar cuenta es que pues el mundo está bastante jodido y que lo que presentaba, es que yo a veces se con las cosas, que presentaba pues que ha habido siempre formas de luchar y realmente el maquillaje que ha habido o el lavado de cara no ha cambiado mucho el mundo donde estamos. Y el abuso que se hace. A veces veo una cosa, ¿no? La sociedad como la ha ido transformando en una pequeña burguesía, ¿no? A lo mejor un medio de comunicación, ¿no?, como este y algunos otros más que hay, qué poquita gente llama, ¿no? Y sin embargo, me da la sensación como si fuese los nuevos curas laicos, ¿no? Un Del Olmo, un Justo Molinero, un tal. Digo, oye, qué habilidad tienen de llevarse a la gente en contra de sus propios derechos, porque al final no pensamos como masa de que por detrás hay unos intereses creados, institucionales, que le dan mucho dinero para que lleve a la gente y le vendan sus chorizos, sus butibarras, sus productos, ¿no? Y sin embargo, emisoras como la vuestra, que más o menos desenmascaráis algo de lo que los otros medios de comunicación desenmascaran o encubren, yo me quedo a veces alucinado, ¿no? Qué sociedad más poco coherente, ¿no? Bueno. Sí, tienes mucha razón, y me ha gustado mucho la metáfora de los curas laicos, ¿eh? Yo es que lo notamos, la notamos. Lo veo así, ¿no? La habilidad que tiene a través de su barrea, ¿no? El barrea, pues llevar las masas, donde hacerle ver lo negro, blanco y lo blanco negro. Oye, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde Barcelona? Sí, de aquí, de la zona Sagrada Familia. ¿Y nos oyes bien desde ahí? Muy bien, muy bien. ¿Qué escuchas, por la FM? Sí. Por la radio, como siempre, ¿no? La vieja usanza. Sí, sí. Pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algún comentario, alguna cosa más. Bueno, pues eso, vosotros que se movéis más que con gente de universidad, eso, pues quitarnos la venda y de cierta manera perder el miedo del franquismo, ¿no? Ya se sabe que detrás de una democracia viene la dictadura para domarnos y hacernos omisos. Y con su palio más grande o su institución más grande, que es la Iglesia. Uh-huh. ¿Vale? Porque la Iglesia, queramos o no queramos, ha tenido durante siglos y siglos la batuta para masificar, domar o como queramos llamarle, ¿no? Y entonces tienen una habilidad, que se han enriquecido, son los más poderosos económicamente, hay una interrelación que yo la veo también tan absurda, ¿no? Unos predican, por ejemplo, no matará, y después están interrelacionados con los que matan, ¿no? Uh-huh. Cuerpo represivo y cuerpo espiritual, ¿no? Vale. Sí, muy fuerte. Pues muchas gracias por la llamada y, bueno, ya sabes que aquí los micros están abiertos. Salud. Para eso están. Salud. Jo queria afegir una cosa amb això de l'Església que deia aquest oient. Pues que aquest matí estàs sentint un programa de ràdio, que és el... Ay, el farolillo rojo, pues no es el farolillo rojo ya. Onda libre, perdoneu. Companys de contrabanda. Que es el diumenge matí, que estaban, pues, a parlar una miqueta del caso del asesinato del papa, aquel del Juan Pablo I, el breve. Y pues que si pot escoltar, el dimarts al matí ho tornaran a fer, pues que segur que li agradarà. Home, sí, és un programa... Bueno, que també, precisament, molts cops, no sempre, però es fixa una mica, també fa una mirada al passat per recuperar, pues, certs moments, episodis de la història que no acabem de, pues, de molts cops conèixer, no?, els seus entresijos. Jo aprofito que surt el tema de l'Església per dir que hi ha una sessió dedicada als moviments d'Església que a més de la gran església de la que parlava l'oient perfectament, hi ha els joves capellans que van acabar sortint del seminari, van arribar a parròquies de barris, diguem, en construcció, al Fondo, a Santa Coloma, etcètera, no? I des de les seves parròquies gairebé també autoconstruïdes, al seu voltant es va formar una part important del moviment veïnal, del moviment obrer. Aquestes parròquies es van fer moltes reunions en els inicis de comissions obreres, del SUC, del moviment dels partits de l'esquerra, no? I també és una part de l'Església que ha anat quedant molt, molt oculta, no? I, perquè també s'ha, com el conjunt de la nostra societat, que l'Església ha anat girant cada cop més cap a la dreta, però és interessant també recuperar aquestes vivències que actualment continuen havent col·lectius dintre de l'Església amb aquesta sensibilitat, com, sense anar més lluny, tothom segurament recordarà els curas rojos de Madrid, no?, que ha sigut com una gran eclosió en el seu enfrontament amb la conferència episcopal i tot això, però... O fins, bueno, les tancades, no?, quan hi ha hagut en alguna parròquia de Barcelona en les tancades de certs immigrants demanant papers. Sí. Mm-hmm. Però, bueno, precisament, si algú li interessa que no es conegui molt aquest exemple i que no cunda l'exemple, és l'Església. És la pròpia Església, evidentment, perquè en el fons aquests capellans el que van fer va ser un exercici de dissidència cap a la pròpia jerarquia, no? Molts d'ells finalment van acabar deixant de ser capellans, perquè el que ells volien, d'alguna manera, que era fer la seva pròpia transformació dintre de la institució, doncs no va ser possible i bueno, hi ha qui continua, però aquí va decidir, bueno, doncs directament ens fiquem en els moviments associatius del barri, deixem l'església, treballem amb la gent de la fàbrica, nosaltres ens posem a treballar, no? Mm-hmm. Recordem que ara precisament imagino que és des del PP s'està intentant recuperar i volent, no sé si obrir els judicis a certs cures que van ser assassinats durant la Guerra Civil. Sí, o no sé si s'ha demanat la seva santificació. Sí, s'està, hi ha un procés de santificació i aquestes històries dels màrtires. Sí, sí. Que aquí sí que s'hem ficat i bueno, en aquest cas sí que veuen oportú recuperar. Jo crec, i això n'hem de ser plenament conscients, que cadascú... Tira per segur. Sí, i escriu la seva història, i si hem de fer cas només d'aquests, no? Ningú vindrà a escriure la història dels de sota. L'hem de fer nosaltres mateixos, això sí, mostrant més rigor del que han tingut ells, no? Sense caure en la geografia, ni no, sent autocrítics amb els nostres processos, però incorporant-la a la història global i sabent que ells es preocupen pel que es preocupen i nosaltres doncs, hem de fer sentir la nostra veu. Pues si us sembla, fiquem una mica de música? Sí, fiquem una mica de música i després m'agradaria llegir un petit extractes d'aquest llibre que potser vindran bé per el que estem fiquem parlant. La cançó que sonava, que s'excavava com un pedet abans. Ai, et ha d'aparer. El número 3. Sí, és de Manuel Gerena i ens parla precisament de... Mira, va bé en el sentit de que ens parla de la gent que deixava els pobles durant els anys 60 perquè tenia problemes per tenir feina, això, marxava a les ciutats i com estaven de putejats. Pues ara. Mi pueblo se quei a sola de cal y de blanca luna. Con el color de los trigos y el bey de la aceituna. Y el alcalde de mi puebla, ni los ladrones que entran, mientras que migran los hombres, ay, buscando lo que no encuentran. Fundiendo tu carne con los aceros y el barro y sigue muerto de hambre. Y el gañé y acitunero, el herrero y el pastor luchan en la gran ciudad vendiendo sangre Udo. Queridísimo André, si vieras Barcelona tal como está hoy, salpicada de barracadas, decorada con iglesias incendiadas de las que no quedan más que cuatro paredes, estarías tan exultante como yo. Por otro lado, esto empieza en cuanto se pasa la frontera. La primera casa que se ve en territorio español, una gran villa rodeada por un parque, ha sido expropiada por el Comité Obrero de Puigcerdá. Cuando se llega a este pueblo se oye un ruido atronador. Se trata de una iglesia que los obreros, no contentos con haberla incendiado, están destruyendo con una rabia y una alegría que da gusto ver. Solo se ven iglesias incendiadas o privadas de sus campanas a lo largo del horrible y tortuoso sendero que había tomado para ir de Puigcerdá a Barcelona y que me ha parecido un paseo hechizado. En Barcelona hay más policía. La Guardia Roja circula en autos requisados por la FAI, el POM y el PSUC. No conviene ir sin los papeles en regla, puesto que cualquier sospechoso puede ser fusilado sin más trámite. Los anarquistas son prácticamente los amos de Cataluña, y la única fuerza que tiene a frentes es la del POM. La relación de fuerzas entre ellos y nosotros es de 3-1, lo cual no es excesivo, y en las actuales circunstancias puede cambiar con facilidad. Tenemos 15.000 hombres armados y ellos tienen de 40 a 50.000. Los comunistas que provienen de la fusión de 3 a 4 partidos son una fuerza insignificante. Su periódico, el viernes pasado, declararon que no se trataba de una revolución proletaria, sino de sostener la república y que cualquier que intentara hacer la revolución las encontraría delante con sus milicias. Anuncian, pues, su intención de sabotear la revolución, pero no creo que tengan el suficiente poder para hacerlo. Las noticias del frente son excelentes. Ayer llegaron 30 aviones y se esperan también tanques. Cuando llegue, será la hora del ataque definitivo sobre Zaragoza, que según los especialistas caería en 48 horas. Intentaré escribirte con mayor amplitud en los próximos días. El correo aéreo sale inmediatamente. Saludos para hoy y excúsame a todos los amigos en no escribirles, pero es que no tengo demasiado tiempo. Pronto saldré para el frente en misión política. Ara m'ha vingut de gust explicar, bueno, és aquest trosset. Després em volia llegir un altre, que no sé si em donareu temps per llegir-lo, que era més maco aquest, però aquest m'ha vingut al pego perquè... Eh? Està en el bueno, pego. Tampoc era, és més o menys això, i potser és un moment històric just abans i que... Però, bueno, que va ser tot... Bueno, la conclusió del que estàvem parlant és una part conclusió de també certes coses que s'havien creat en altres moments històrics que estaven abans just d'aquest, però bueno, és massa complicat. Però bueno, em feia gràcia perquè també és a vegades sempre bonic o a mi m'agrada llegir històries de guerra civil i sobretot quan són també de persones que van venir a participar en ella o a veure-la des d'altres punts del món, mm-hmm. Va venir gent de tot arreu. I aquest és un surrealista que estava allà amb André Breton i tots aquests, o no sé si amb els dadaistes i tot aquest rotllo, bueno, a París, i que es va venir aquí durant la guerra civil, i aquí hi ha en aquest llibre, que és un recull de textos que ha tret Anagal d'ell, que és El deshonor de los poetas, que és l'obra principal que hi ha d'aquest senyor que té nom de rumbero, sí, Benjamín Peret, i que va casar, o sigui, va venir aquí a la Xoix i es va casar amb una d'aquí, mm-hmm. Quan es va casar, es va juntar, no que es casessin tampoc. I bueno, pues al final de tot hi ha aquestes cartes de Benjamín Peret a André Breton enviades pues, des del començament de la Guerra Civil, o el que voldria dir que toma la revolució, fins que en el moment que es va pirar, que era ja quan van haver-hi els esdeveniments del maig del 37 i tot això, que bueno, ja estava completament desencantat amb el rumb que havia pres tot això i conscient de diferents elements que entraven en joc, i pues, va marxar. I després l'altre tros que volia llegir, que venia amb el tema del programa de Rizoma que hem fet avui sobre presons, o bueno, sobre el centre de la UT aquesta que està allà a Gijón, que és la revolució carcelària, com la ven ells, tota una panda també de tecnòcrates i progressistes que hi ha. I, bueno, doncs si t'intento després la llegir. Sí, podem tancar el programa amb això. Vinga. Bueno, recordem que això ho treu la GAN, no? Que és una editorial Anagal. Molt interessant. Això, Anagal, sempre... Bueno, quan això és al revés, ho llegeixo... Així, però que treu llibrets petits i molt econòmics, i la veritat que sona un preu molt assequible, i jo quan he agafat algun és una vegada, sí, molt guapo. Sí, i mola perquè en veritat suposo que és el bonic d'agafar-los perquè et mola la col·lecció que fan i els textos tampoc arriben a ser massa llargs, si són llibres que t'acabes llegint amb, uh-huh. aquí, amb una setmana o amb dos. I a més que es pots trobar a molts llocs, tant alguns centres socials com a bars, com... com, bueno, no sé, la veritat és que a vegades també fiquen la parada en algunes festes i, bueno, la veritat tothom en algun moment, suposo que alguna vist potser l'estanterieta aquesta fiquen i hi ha llibres bastant interessants. Sí, ells, bueno, a veure si això jo m'he compromès per dir el que es portarem aquí. Pues molt bé. I mira, lligat a aquest tema podríem apuntar, que fins ara no ho hem fet mai en aquest programa, que companys d'aquesta emissora i de Ràdio Bronca, aquesta ràdio germana de Nou Barris, pues estan portant a terme una iniciativa on els Majares alguns també hi hem participat una miqueta, que és el fer una versió radiofònica d'una obra precisament de memòries d'un milicià anarquista que es va exiliar a París i que van treure des d'una editorial de francesa, no, a París no, perdó, no sé si va ser el sud de França, però bueno, a França, i que van ser ja publicades per una editorial francesa. I ara hi ha una editorial en una línia una mica de la gent de Nadal, però que és de Logroño, de la Rioja, que es diuen Pepites de Calabaza, que el van també traduir al castellà i portar i publicar amb aquesta editorial, i que ara volíem fer una nova reedició, però amb la seva versió gravada, no?, radiofònica, i precisament pues, des d'aquí, companys d'aquesta emissora i de Bronca, s'han passat un munt d'hores mentre molts estàvem a la platja o per les muntanyes, o bueno, fent ahí una vida més ociosa. I pues, ha acabat aquí el primer capítol. I han acabat el primer capítol. De 30 i mig. Queden uns quants, però bueno, segurament ens en sentireu parlar, i des d'alguns programes d'aquí, com la Pulperia, se n'està parlant bastant d'aquest projecte, i bueno, és un projecte molt maco, molt xulo, i que s'està fent amb molt amor, i bueno, com s'està podent, no?, els terminis potser no són fàcils de complir, però bueno, ja us en parlarem i esperem ja tenir-ho aviat a les nostres mans. Bueno, pues a mi m'agradaria, relacionat amb tot el que hem estat parlant de la memòria històrica, pues em va enviar l'altre dia una companya, una majara que ha estat aquí algunes vegades, la Guiomar, pues que es farà una exposició sobre un treball de recerca en el que ella estava implicada sobre el 70 aniversari d'una realitat d'autogestió i cooperació, és a dir, sobre les col·lectivitzacions d'empreses que van fer els treballadors i treballadores aquí a Catalunya durant la Guerra Civil. I bueno, hi haurà l'exposició d'aquest treball de recerca, però també cada dia hi haurà xerrades. És des del 23 d'octubre fins al 8 de novembre, i la sessió inaugural, que és el dia 23 d'aquest mes, serà a les 7 a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Que ara està aquí al Raval, prop del CCB. Uh-huh. No us vayáis ahí a la otra, que l'han derruido. Que no va estar. I, bueno, si les xerrades, bueno, les podria detallar aquí, però és que hi ha moltes coses. Dilo, te da palo. No me da palo, si voleu ho faig. Però no ajuda, el navegador no ajuda tampoc. Vinc a ajudar-te, em poso darrere teu i apreto el botó. No empujas. Pues això, però podeu buscar informació a internet, que segur que sortirà. I res, el nom de l'exposició és aquest, 70 aniversari de les col·lectivitzacions a Catalunya, una experiència d'autogestió i solidaritat, i serà des del 23 d'aquest mes fins al 8 del mes que ve a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Geografia i Història. Molt bé, doncs mira, abans de ficar una cançoneta, no?, que ens estàs preparant alguna, sí, us fem ja una altra convocatòria i després tornem a xerrar alguna cosa amb el Jordi, però ja que avui estem de recuperació de memòria històrica, és el tema d'avui, doncs us recordem que segueix en marxa la marxa, precisament homenatge als maquis 2007, que aquest any estan de celebració perquè és el desè aniversari i han fet potser més activitats i l'estan fent durar més de lo habitual, i a aquestes altures pues, encara hi ha alguna activitat. I jo, per exemple, la propera és el proper dijous 25 d'octubre a una de les seus que té la CNT a Barcelona, al carrer Joaquim Costa 34 baixos, al costat del MACBA, pues a la FE la CNT estan fent alguns dijous passes de documentals i pel·lícules de ficció sobre els maquis, no?, aquests guerrillers que durant els anys 50, els 40-50, tot i que no es vulgui recordar, pues van estar i deixant-se la vida en els boscos intentant pues, combatre el franquisme, segurament pues, bueno, amb poc èxit, però bueno, que van estar allà, i van ser pocs, però bueno, és una realitat que va estar allà i que no s'està, segurament s'està tapant, i des de fins i tot molts dels partits on ells militaven pues, s'ha oblidat o senzillament no s'ha volgut recordar. El dijous 25 a les 8:30, Luna de Lobos, de Julio Sánchez, de l'any 87, i a les 10:45, un documental dels maquis de Catalunya, de tercera part, la FE, la CNT, Joaquim Costa, 34 baixos. Molt bé, doncs ara ficarem una cançó que és un fado, perquè ja feia molt temps que no ficàvem fados. I això era una fado gràcies, este programa, durant una època. Ah, sí? Sí, també per recordar-te a ti. Ah, toma. I, bueno, és que estava mirant allà música per portar avui i el meu germà m'ha deixat un disc i allà investigant he vist un fado amb un nom bastant raro, no? M'ha cridat l'atenció. I el fado es diu Vodka i Valium. Ah. I canta Katia Guerreiro. Sí, és nuevo fado, ¿no? Nuevo fado. Bueno, que escoltar un fado que no parli de Lisboa també està bé, ¿no? Mira, la setmana passada hablamos, hablamos de gin tonic i de ron. Uh-huh. En momentos distintos del programa, pues hoy le tocaba al Vodka. Pero no estamos con el compañero también del Peso a la Luz, que ha hablado del Viagra esta semana. Del Viagra y el Santo Grial. O sea, que el otro día fue... La nueva alquimia. Viagra y gin tonic, y hoy es Vodka y Valium. Pero se quejaba. Pero siempre búsqueda en la búsqueda de la piedra filosófica. Ala, pues ahí vamos. Quem me toca dilacera esta estranha primavera que o mês de maio me deu? Quem me toca dilacera esta estranha primavera que o mês de maio me deu? Eu já nem sei o que tenho, se febre, se mal ruim, se este sentimento estranho de não ser de onde venho comigo. Sentimento estranho de não ser de onde venho, comigo longe de mim. E assim fico sentada com as algas a boiar, de queixo na mão pousado ao meu barquinho parado sem porto para ancorar. De queixo na mão pousado ao meu barquinho parado sem porto para ancorar. Escoltat a la Katia Guerreiro aquesta cançó Vodka e Valium i ara passamos a otro tema. Se pronuncia i Valium, no? Aunque se escriu con E. Se escriu Vodka e Valium. Bueno, però no hay que se pronuncia ahí. Però bueno, pues, bueno, això l'edu és... Esto no es un curso de portugués. Técnico gramático portugués. Bueno, aquí aprendemos un poco de todos los idiomas. Sí, no, però justament ja t'ha deixat un dossier de gramàtica que no he obert mai en la meva vida. Me l'has portat? No, no te l'he portat, m'he oblidat. I les coses que m'has deixat a casa teva l'altre dia? Ah, no, però és que justament saps què ha passat? No, jo tampoc. Quan no fas... El meu cosí t'ha robat el jersei, se l'han portat i m'he oblidat de demanar-li després. Bueno, és igual, els teus cosins... Bueno, i esto aquí... Bueno. Nada, és perquè la gent vegi que és una assemblea de majares i tant pot ser una cosa molt seria com a tenir comentaris personals i del tema íntim. Perquè recuperem la memòria majara també, que la veritat està molt perduda. Bueno, pues ja el que li deia abans al Jordi amb els micros tancats, ja que el tenim aquí, pues l'aprofitem, no? I has tret un tema, s'ha posat el tema del Che Guevara, l'Ernesto, el no el Che Majara, sinó l'Ernesto Che Guevara, veus? Que precisament es compleixen ara, quan són? 40 anys? 40 anys. De la seva mort. Quan ha estat també així en l'actualitat, perquè a Badalona, l'associació de veïns, volia ficar-li el nom a una parada de la nova línia 9. Salut, Che Guevara. La salut d'Ernesto Guevara. que quan passa per aquest barri, passa a prop d'una plaça que es diu així, i l'Ajuntament pues, ha dit que no, que va ser que no vam poner aquest nombre, quan també hi ha hagut polèmica per una exposició que va haver a... que es va fer, no sé si al Palau de la Virreina, no? Sí, al Palau de la Virreina. S'inaugura el dia 24. Encara no s'ha inaugurat. Sí, però el PP ja va dir que això no... Que això no... No convenia. No pertoga, no? Que es financi. Mm-hmm. Pues precisament s'han estat fent activitats, no? De pues, una mica... parlar o recuperar aquesta figura, debatre-la... La figura, bueno, bastant mediàtica, però al mateix temps... Bueno, sí, jo crec que hi ha molts... A part dels clarossos que pugui haver, tampoc es coneix realment, més enllà de que la gent porti camisetes amb la seva figura, i que sí que potser pues, es coneixi el més, potser el més anecdòtic, pues, que tampoc es coneix com es deuria conèixer, no? Com a mínim ja que se li donen tanta importància. I ahir sembla que va haver una jornada sobre això, no? En què tu vas estar-hi, a Cerdanyola del Vallès. Sí, a Cerdanyola hi va haver una convocatòria unitària per joventuts de diferents partits polítics d'esquerres amb la voluntat de pensar sobre el Che avui, no? És veritat que segurament molta gent doncs, o ha portat les seves samarretes o ha vist la fotografia del Corda i és un referent per una part important dels sectors que lluiten per la transformació social. Una altra cosa és que es conegui més o menys, no? Jo crec que en aquest moment, si anem a qualsevol llibreria, trobarem els seus textos directament, es poden llegir, es pot conèixer ja força documentals que expliquen les seves anades i vingudes pel món intentant anar creant Vietnams a l'Àfrica o Amèrica Llatina, no?, que era el seu objectiu, i això es coneix bé també a partir de que ell va deixar constància en seus diaris, vull dir, es pot recuperar bé, vull dir que qui tingui voluntat ho pot fer. Jo traia el tema sobretot perquè em sembla significatiu, potser em posaré molt tècnic, o veure com en els últims 30 anys s'ha anat recuperant la seva figura, no? I parlàvem dels mitjans de comunicació, no? Parlaves tu, per exemple, del tractament que havia fet el País d'una notícia com aquesta. Com serà Madrid, el Poblet. Doncs també és molt significatiu com el País ha tractat el 40 aniversari del Che, no? És a dir, si en el 30 aniversari hi ha aniversaris anteriors, és a dir, des de la Fundació el País va ser un suposat diari progressista on molts van veure una nova plataforma des d'on defensar les idees de ruptura que hi havia hagut durant el franquisme i la transició. El Che era presentat moltes vegades com allò de positiu que hi havia de la revolució a Cuba, el que, tot i que hagués mort, diem, assassinat per la lluita armada, doncs, representava uns valors d'honestetat, de transformació... I actualment, fa una mica més d'una setmana, l'editorial del País titulava Caudillo Guevara, i era un atac frontal al Che relacionant-lo amb el terrorisme jihadista, fent-lo culpable de l'evolució a Amèrica Llatina de les dictadures, una cosa bastant inacceptable, no? És a dir, evidentment el Che va ser un guerriller i com a guerriller va cometre assassinats, i això, però hem de ser conscients de l'època en què estava, que estaven enfrontant-se a dictadures, que era una lluita oberta des d'una guerrilla contra exèrcits, i que més enllà d'això, ell va ser d'alguna manera difusor i creador d'un pensament d'alliberament pels pobles d'Amèrica Llatina i pel conjunt de la humanitat, no? I em sembla preocupant aquesta recuperació d'un discurs conservador que ataca els elements significatius de l'esquerra una mica pel que parlava abans, no? Perquè és com han recuperat l'orgull de ser conservadors i d'alguna manera de ser reaccionaris, i això crec que hem d'estar atents al que pot passar i defensar el que considerem propi. Bueno, això jo crec que està bé que també es diguin, bueno, les parts obscures, bueno, per dir-ho d'alguna forma, no? Però la biografia del personatge que fia al cap que al final que ha passat, no sé si casi m'està sentint ara mateix, sí, té un problema aquest, el canal del micro, pues bueno, que està bé que també es, bueno, es parlen això de les parts potser menys conegudes i això més entre comilles obscures d'aquest personatge, perquè bueno, potser molta gent que això que porta la seva camiseta, que no sé què, que fins i tot durant molts anys ha pensat que era el cantant de Rage Against the Machine, pues que pues sí, a mi m'ha passat això, no? Literalment de portar una miseta i em diessin això, no? Si era el cantant de Rage Against the Machine, pues que també sàpiguen que bueno, que però això els hi deies que no tu? Que no és, jo els hi deia? Sí, potser. Tu us volies enganyar. Exacte. No, però jo també tinc una relació com d'amor i per qüestions personals, biogràfiques, no? Claro. El nom que tinc no és a l'atzar, que em digui així, i això també m'ha creat... No, no enganyaré a ser... I jo diria, no, más que figura. On te pareces un poco. Pues tu más, eh? Les grenyes. Jo más, coño, más. Però que, sí, com a, la Claire me dijo que te parecía Sánchez. Mitja juntem. Però bueno, que bueno, que també recordar les altres parts de la seva biografia, o que no només la part romàntica i mítica que tingui, perquè al fi i al cap és en el que s'ha convertit, no? Que a vegades a mi també em costa assimilar això, la necessitat de tenir aquestes figures mítiques, no? Com passen amb el Marcos. Mm-hmm. Bueno, i podríem comentar l'anècdota de la setmana, que fa referència al Forat de la Vergonya, aquestes jornades de Barça en Lluita, on la mare del Pauet, un petit reivindicant d'allà Forat també, un petit contrabandista, ja podem dir, clar, pues va dir que després de sentir la versió original d'aquesta cançó, el Pauet va anar a preguntar camping, al personatge, no? que la tocava, si era de contrabanda. Anem a sentir aquesta cançó. I ara ho entendreu tots. El Jordi no la coneix. Comentarios, ¿no? Uy. Es que es lo que pasa más directo. El feedback de la audiencia después de oír estas cosas. Pues no sé qué era Claus, y el Pau va sentir un noi que tocava aquesta cançó en un càmping, i només ha fet de sentir-la va venir, va anar i aquest noi va dir: "Ets de contrabanda?" Has vist l'apropiació sí. de les coses, no? Solament sí, per tota una generació deixarà de ser la cançó de Carlos Puebla sobre Txeva. Puti que el Pau també no només coneix aquesta falca, sinó que les coneix totes. Contrabanda! A la borda, no? A la borda. Molt bé, bueno, pues recordem que el Jordi també està aquí precisament perquè ens ha vingut a comentar aquestes jornades que es diuen La construcció d'alternatives al franquisme, que s'organitzen a la Universitat Pompeu Fabra els dies 25, 26 i 27 d'octubre, no? I que porten per subtítol els moviments socials de Catalunya en les seves publicacions. No sé si la gent per internet pot veure alguna web, però bueno, cotillejant per ahí segur que també poden trobar el programa. Hi ha una web que és la universitat, les 3w.upf.edu/alternatives al franquisme. I si fàcilment en un buscador... I si vas a un buscador i poses alternatives al franquisme, ho trobeu fàcil. I una de les xerrades que hi ha, que és el dissabte a les 10, que és valor també, bueno, la veritat és que bueno, segurament tenim la visió que la gent no es pot aixecar un dissabte al matí a les 10 per una xerrada, però sí que pot fer-ho. Hi ha molta gent que ens pensem. Sí. No són el tipus de gent amb què tu mous, Tito, però... No, això no vol dir que tu alguna vegada facis alguna cosa el dissabte. Ningú ha dit que s'hagi d'aixecar. Pot arribar sense haver-se anat a dormir. No? Exacte, també. Doncs el proper dissabte, una de les xerrades que hi ha és la que el Xoli apuntava comentava, que és sobre les revistes de transició, espais de trobar els moviments, i entre i que a part de tu es trenxaran un parell més de persones, no? I per què ho dic això? Perquè la raó per la que estic, suposo, xerrant en aquesta xarxa és també pel fet d'un llibre que ha sortit l'any passat, és? A finals de l'any passat, sí. Que es diu? Es diu El viejo topo 30 anys després. És un... és una antologia de la revista El Viejo Topo, que és possible que alguns de vosaltres ja conegueu perquè continua publicant-se ara, però que va tenir una primera època de l'any 1976 fins l'any 1982, després va desaparèixer, i el 93 va tornar a aparèixer, que és l'edició que ara es poden trobar el Topo, els quioscos i llibreries una vegada més, no? I l'antologia el que intentava ser era una anàlisi del que va representar la publicació en aquesta tan anomenada transició espanyola, no? Entre el 76 i el 82. En el fons va ser una revista on es van concentrar diferents sensibilitats de l'esquerra i l'anomenada esquerra de l'esquerra del moment, que confiaven que en aquest país el podrien transformar de dalt a baix, no? No van aconseguir tot el que es programaven, ni molt menys, però estamos en ello. Unido, no? Pues bueno, és un llibre molt recomanable. Si no l'hem portat aquí a llegir algun text és perquè la veritat és que pesa bastant, però bueno, jo m'ho apunto per fer-ho algun dia, i la veritat és que, bueno, val la pena. Per tant, a la gent que pogués tenir accés, tingués la sort de llegir textos del Viejo Topo i ara es pugui tenir l'oportunitat de revisar-los i donar-se compte que la veritat allà hi havia pues, bueno, pues plomilles amb bastanta qualitat i textos molt interessants i que es van afrontar temes que en aquell moment pues, des de pocs llocs es va fer, o com a mínim no amb aquesta difusió, cosa que era bastant valenta, potser el tema de l'antipsiquiatria o temes molt poc manits en aquell moment. I també, sobretot, per gent pues, que no ho conegués, no? I que ara li comenci a sonar, i sobretot, potser també per penya que va viure realment aquella època, i bueno, pues recordar, pues, també és de molt agrado, i a més, a nivell gràfic, la veritat és que és molt guapo, tu també l'has vist, no? I a nivell sí. Gràfic, allà hi ha pues, unes portades i tots uns continguts que hi havia allà, pues, que entran molt pels ulls, que això també és algo que definia, no? I sí, segurament ha de ser un dels elements més significatius de la revista, no? Que en lloc de ser un penyasso de text i text, que també alguns dels textos eren així d'orillos, però tenia un apartat gràfic molt potent, no? I això que sobretot amb les primeres portades del Julio Vivas, que era un dissenyador de cert nom, doncs molt impactants, es deia molt amb la imatge també, era un canvi també en aquest sentit, no? Pues bueno, la veritat això que estigués agrupat per temàtiques i tal, pues fa que la gent, bueno, pues tu puguis agafar i mirar-te més les pues això, les temàtiques que més t'interessen, no? I bueno, la veritat és que està prou bé. On, com ho pot aconseguir? On l'han tret? Quina editorial? L'ha publicat el Viejo Topo Actual, diguem-ho així, i es pot trobar en les llibreries, diem, més o menys sensibilitzades que hi ha a Barcelona, i si no, doncs podeu entrar a la pàgina web del Viejo Topo i també buscant algun buscador, així ho trobareu fàcilment. Bueno, trobareu allà tant des de textos sobre els propis moviments de l'època, coses sobre el que tu parles d'antipsiquiatria, de control social, feminisme, un contingut important sobre el feminisme. Hi havia molts textos sobre les diferents famílies dintre del feminisme, sobre el pacifisme, contracultura, la paraula contracultura està prou bé. Bueno, t'hem fet fer una mica d'umbral ara, no? Sí, contra la meva voluntat, però bueno, sí, pues va, si us sembla, fiquem una cançó, perquè avui ja ens donarà per molt poques més coses, que jo és que no volia acabar el programa sense ficar aquest grup, perquè m'he quedat amb les ganes de veure a Cerdanyola, precisament. Ah, no els has vist, al final? No, en un festival que és el Festival de Blues de Cerdanya, Festival de Blues de Cerdanyola, Cerdanyola Vallès, si tu veu bé, i que és un festival ja molt veterano, molta tradició i referent, i no els he vist perquè havia de venir aquí. Està durant tot el dia concert, segueixen a venir, ara segurament estaran tocant aquest grup, que ara escoltarem, i la veritat és que bueno, he pogut veure ahir molt bons concerts, està en un ambient agradable, que molt sa, amb molts nens per allà amb globus, i bueno, puguem menjar una paella i fer una siesta, i la veritat és que que de tant tant ve molt de gust fer això. I és un festival que està molt bé i que es nota que la gent d'allà, el veïnat, el té com molt assumit com a propi. Ja no sé quants anys porten, però la gent amb camisetes de 20 anys, que no crec que fossin d'aquest any, però bueno, molt veterà aquest festival i ja feia anys que tenia ganes d'anar-hi. He vist la Big Mama, que és aquesta dama del blues, que ara fa una versió així, té un grup bastant peculiar de gospel disfressats entre índios i... Bueno, no sé de què van disfressats, però bueno, la veritat és bastant peculiar. Un grup de Mali, que es deien no sé què Touré, tots es diuen Touré, a Mali, sembla, i que feien així un música africana però amb guitarres, amb toques rockeros, blues molt bons, i després també la Mònica Green, que és aquesta diva del jazz, que va estar al com es diu, el Ludegas, i que també, i mentre menjaves la paella et donava i la feia entrar amb més ganes. Però qui m'he quedat amb ganes de veure és aquesta gent de Montpellier, Le Boucac, que hem escoltat ja aquí algun cop. Vinga. Aprofitant per... Mentre no es dignin... Pues mentre no es dignin a venir els convents de la Quimera, pues anirem tot i així, amb les curses que vagin fent, com aquest interessant cicle documental sobre Llatinoamèrica que organitza la gent d'Arma Tu Cabeza, que fan tots els dijous i que el proper 25 d'octubre projectaran a l'oeste del Raider, a la Quimera, en el carrer Verdi 28, barri de Gràcia, costat del cine del mateix nom. I la setmana que ve tenim un gran festival de punk del 9è aniversari del Cau Campanilla, el Centre Antisocial Ocupado de Campanilla, on s'ajuntaran els grups punks amb noms més guais de tot el món, com poden ser el dia 3 de novembre, Tota l'Arcada, Escroto de Rata, Batacaos, no, Batacazo i No Caos. I el dia 4 de novembre, Day 2, Cruz Division, Corrosão, Berlín i Enemies de Tats. Corrosão, que són del gran planter brasileny. Sí, hi ha un parell de grups brasileny. Hi ha un banco vasco-francès i l'últim no sé on és. I on és? No serà a la catedral del hardcore barcelonino? Bueno, on és? No sé, la jungla? no? Sí, pot ser, però no sé si és la Gran Catedral o el parque temàtic. La iglesia en runes. Pues ahí, no? Quin dia? Això és el dia 3 i 4 de novembre, o si no és la setmana que ve. Ah, doncs ja ho anirem preguntant. Molt bé, mira, avui que he estat comprant un llibre sobre la història del punk en aquest país a un senyor que estava allà venent-lo, pues mira. Una portada molt bonica, realment. Sí, ja el portarem, perquè de veritat, bueno, hem estat xerrant amb ell i ja serà un bajar invitat. Molt bé, fantàstic. Bueno, més cosetes, un altre cicle. És curiós que la gent coincideixi a fer cicles de les mateixes temàtiques en el mateix barri. Ah, sí, és molt curiós. Cicle de cine documental sud-americà els diumenges, o sigui, per exemple, avui, dia 21, avui fiquen la Isla de los Flores, Cortometratge Brasileny, Ya Tengo 6 Mesos Después, i el proper diumenge, l'última projecció amb Santiago detrás del Capital, des de Xile, i Xile o la història que se repite, documental sobre els camps de concentració datat a l'any 73. Tot això a l'Associació Cultural Albricias, carrer Rubí, número 5, barri de Gràcia, a prop del metro Fontana. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya no verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. Bueno, y de última hora os traiem dos concerts que fan ara mateix. O sigui, ja. Un és el de gent de Kikotrabanda, com pot ser el DJ Hum, des del Distrito Apache, que fan un concert de hip-hop amb un altre excompany de ràdio, que seria de Cuzco, però no sé, Jorgito. I això és a la República, a l'Hospitalet, davant del metro Torrassa, no sabem en què ni res. I l'altre és un que munta la gent de Bronca, no? Que no... Ah, sí, perdona, estic, tu estàs baixat. Fantàstic. Estic amb el ruïdisme estan ahí enfrescats últimament i bueno, és una bona alternativa al punky guitarrero que tenien acostumats. Sí, i això és Zesne, Paralux, Vialca, Les Aus i ja està. Que són grups de música experimental, no? Tarda de música experimental... I on és? El Casal de Joves de Roquetes, al carrer Vidal i Guasc. Catedral de la Música Experimental a Barcelona. Si tu ho dius. Sí, podem dir que sí. Ui, tu rei. Molt bé. Mira, l'última cosa que tenim aquí també. Avui, ostres, estem d'oblits i recuperacions i temes de memòria. És curiós. Dissabte 27 d'octubre, el proper dissabte, per tant, el Poble Oblidat, organitzat per l'Associació Juvenil La Mussara. Serà una jornada sobre presentant exposició sobre els saharauis, imatge d'un poble no l'olvido, una visió d'un documental sobre aquest poble, també oblidat, com tants d'altres, que es diu Hijos del Desierto. A la 1:15 una xerrada col·loqui Sahara Lliure i a les 2, com no, el dinar, cuscús, solidari, per material documental. Això és al carrer Sant Joan de la Creu, 72, Badalona, Associació Juvenil La Mussara. L'assemblea de Majares us apuntem que la setmana que ve tindrem un grup aquí tocant en directe. Què dius? Portarem la gent de Nous Espectres. Ah, molt bé. Des de Sants, que seran un dels protagonistes de la balada Majara, que amb la que celebrarem els 11 anys i mig 10 anys i mig, no? 10 anys i mig d'aquest programa, el divendres dia 9 al Teneu de Vallcarca, junt amb Surfing Cirles i les amigues de les Fees. Però dissabte, diumenge, tenim aquí en directe aquesta gent, Nous Espectres i el seu rock brutal. anem marxant i ara sí definitivament. Li agraïm al Jordi que hagi vingut i està ahí xerrant bueno, de tot el que hem estat xerrant avui i, bueno, i explicant-nos aquestes jornades i totes aquestes coses que hem estat parlant avui, compartint, fent majareig amb una amiga. Has passat la prova del majareo? Això vosaltres ho heu de dir. Sí, l'has passat. Sí. I més despistats que mai l'assemblea de Majares. Fins diumenge que ve. Adéu. L'assemblea de Majares? Se va. ¿Por dónde? Ha venido. Para algunos somos malos, muy malos. Para otros, posiblemente somos malos.